oldu, kanadın açmaz oldu. Çekirgem uçmaz oldu, kanadın açmaz oldu. Şu bodrumun kızlar aman erkekten kaçmaz oldu. Şu bodrumun kızları ama erkekten kaçmaz oldu. Haydi! Çekirgemin taburu arpada buğday batırır. Çekirgemin taburu arpada buğday batırır. Ben buralara gelmezdim ama Nazlı da yarimin hatırı. Ben buralara gelmezdim ama Nazlı da yarimin hatırı. Haydi! Dam üstünde sinirler, fiskede vursam iler. Şu bodrumun kızları aman haftada kocada yeniler. Şu bodrumun kızları aman haftada kocada yeniler.